पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे हमने संसार में संबंध जोड़ रखा है अपने मन से, किसी को भाई है, किसी को बहन है, किसी को उसके से संबंध जोड़ रखा है। ये संबंध भगवान के साथ जोड़ ले तो बहुत अच्छा, इस संबंध को गौण कर दो क्योंकि तुम्हारी रहा है। आपने संबंध जुड़ा है तो थोड़े दिन का संबंध जुड़ा हुआ है, अगर रहने वाला आया नहीं तो भगवान के साथ जाए तो वह सुधार रहेगा, क्यों भगवान सुधार रहने वाले, आप भी सुधार रहने वाले, तो आप लोगों का संबंध भी सुधार रहने वाला हो जाएगा। या ये व्यक्तियां भी रहने वाली, आप भी रहने वाले, संबंध सुधार रहेगा, क्यों तो ये संबंध बना नहीं रहेगा। भगवान का संबंध अटल होगा और वो बंद संबंध है, ये संबंध नहीं है, ये तो आपका बनाया हुआ है। भगवान का संबंध पहले से है। ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन निवास, मैं सदा का है। भगवान का और जीव का संबंध सदा का है। अगर उसी को आभार बना रहे तो सदा के संबंध को सदा जुड़ा सदा रहेगा भाई। इस वास्ते ये बनावटी संबंध है, इनको संबंधों को केवल माने गए बनावटी माने, बनावटी माने इनको, इनको स्थाई न माने। इन संबंधों के सिवाय भगवान का संबंध है वो स्थाई है, तो स्थाई भगवान का संबंध मान लेने से सदा के लिए आनंद हो जाता है। सदा भगवान का संबंध सदा रहने वाला है, क्यों आप भी रहने वाले सदा बनाने वाले, भगवान सदा रहने वाले, संबंध भी सदा रहने वाला। यहाँ के व्यक्ति में सदा रहने वाला नहीं तो आप भी सदा रहने वाला नहीं, ये संबंध सदा कैसे रहेगा, ये संबंध कैसे रहेगा। इन दो संबंध को ऐसा ही जानना चाहिए, ये केवल व्यवहार के लिए है, संबंध रखना के लिए संबंध नहीं है, व्यवहार में है। कहा भाई बहनों का संबंध है, भाई बहन बन जाओ, भाई भाई बन जाओ, बहन बहन बन जाओ, माँ बेटा बेटा माँ, ऐसे संबंध जान करके और भगवान का नित्य संबंध है उस संबंध को याद करो। उसमें एक ऐसी विलक्षणता है, आप जिस संबंध को माने के भगवान भी उसी संबंध को स्वीकार कर लेंगे। ये यथा माम प्रबंधनते तथई हो जाने, हम उनको उसी तरह से ही मैं बनता हूँ जैसे वे शरण आते हैं। जैसे भाव को लेकर आप भगवान की तरफ जाएंगे, भगवान का ही संबंध आपके साथ वैसा ही रहेगा, वैसे ही संबंध मान करके भगवान बर्ताव करेंगे, क्योंकि वो संबंध सच्चा है, वो टूटने का है नहीं। यहाँ संबंध तोड़ने पर टूट जाएगा, तो टूटा ही हुआ है, तोड़ने का है, भगवान का ऐसा विलक्षण संबंध है कि आपको आश्चर्य आएगा कि हमने तो साधारण रीति से कहा था, भगवान असाधारण रीति से मांग लेते हैं। वो सदा रहते हैं, वो संबंध सदा रहता है, भगवान के साथ का संबंध टूटता नहीं और संसार का संबंध टिकता नहीं, वो मिटता नहीं और टिकता नहीं, दोनों में अलग अलग बात है। इस वास्ते भगवान के संबंध को लेकर ही हमने तुलना कराई है। मीरा बाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, मीरा बाई ने कह दिया जोर से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल। दूसरा शरीर का संबंध नहीं था, शरीर के संबंध से भी मीरा बाई ऊंची उठी थी। गिरधर का संबंध भगवान के साथ ऐसा था, वो सच्चा संबंध, सच्चा संबंध शरीर का उठ गया, जिससे उसको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, भोजन नहीं पाता, जल की प्यास नहीं। यह शरीरों का धर्म है, ये शरीरों के धर्मों से ऊंची उठ गई, क्यों भगवान का संबंध है नित्य है, वो दूसरे संबंधों की तरह नहीं है। इस बात में तो गिरधर गोपाल दूसरा कुछ देव को जाते ही कह रहे आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आप दूसरे संबंध जोड़ लीजिए, हमारा संबंध ये नहीं है, भगवान के साथ संबंध। माँ से ही कह दिया पहले की पर सपने में पढ़ने गोपाल, माता मैं तो सपने में पढ़ने गोपाल, गोपाल के साथ हमारा संबंध हो गया, वो संबंध नित्य है भाईयो। इस वास्ते आपने अठे जो इकट्ठे हुए सभी भगवान वास्ते इकट्ठे हुए, तो भगवान के वास्ते इकट्ठे हुए तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, ये बात असली चीज है अपनी, वो संबंध नित्य रहेगा, सदा रहेगा, कभी मिटेगा नहीं, क्यों वो भगवान का नित्य संबंध है, नित्य का नित्य रहने वाला संबंध है, तो भगवान का संबंध कर लो अपने। पहले जितने भक्त हुए हैं उन भक्तों ने भगवान से संबंध जोड़ा है, संबंधों में एक एक एक शक्ति एक त्याग की ताकत है, क्या है वो ताकत, उसका नाम प्रेम है, प्रेम है प्रेम। ज्ञान से भी संबंध होता है पर प्रेम से संबंध होता है वो विलक्षण होता है, अपना अपना होता है, अपना पर प्रेम की रीति भी ऐसी है, वो तपस्या से त्याग से वस्तुओं से इनसे नहीं पैदा होता, वो अपनापन से ही पैदा होता है, अपने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, अपनापन से मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई, जागे मोहन ऊन मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वो अलौक संबंध है, विलक्षण संबंध है, विचित्र संबंध है, वो नित्य रहने वाला है, कभी मिटने वाला नहीं, नित्य नित्य नित्य रहने वाला, हरदम रहने वाला, कभी रहने वाला है ही नहीं, ऐसा संबंध जोड़े भगवान के साथ। एक बात आती है, नशा ऐसा की दिया जैसा आनंद, घर का जरे मर यार आप करे आनंद, ऐसा नशा करना चाहिए घर का जाने का मर गया आप गया, तो वो धंधा तो नीचे चले गया है, और ये धंधा भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ रहे, लेकिन लगाने के लिए कमा गया हमारे कम काम है, अरे वो आनंद है मौज है, वो संबंध भगवान के साथ में है। सज्जनो असली संबंध है, बस में जितने भक्त हुए उन भक्तों ने भीतर से वो संबंध जोड़ा है। कभी जी महाराज निराकार के भक्त थे, निर्गुण निराकार के जाने वाले, उनसे योग संबंध बड़ा अटल संबंध, अटल सरल वाला। मीरा भाई शिवण का संबंध, तो यह संबंध बहुत ऊंचा होने के कारण से कबीर जी सब गए तो सब लोगों ने कहा हिंदू के अवतार क्या करेंगे, और उन्होंने कहा नहीं हम तो जमीन दाग लगाएंगे, दाग देगा तो पूरी वहां सही है ही नहीं, कबीर से अभी सही मिल रही है, और नीरम भीरम भाई का शरीर मिला ही नहीं, उनके फूल तो हो गए, उनका तो एक भगवान के मुख में चुनरी का टुकड़ा रहा, देखा मुख में प्रवेश नहीं, तो शरीर भी छूट जाता है, शरीर भी ऐसा हो जाता है कि जैसे वो भेंग होता है, कीट परस है देख कर गया है आपसा रंग, अपना रंग जमा देता है, वो लट होती है भवन, लट लट का ही भवन बन जाता है, उसे पंख आ जाती है, वो उड़ते रहता है, तो उसको मंत्र देता है मंत्र, तो कीड़े को पकड़ता है, पकड़ने को घबरा जाता है, घबरा उल्टा करके उसके उत्साह लगाकर फिर भरत जोर भों भों करता है, तो वो शब्द उसमें बैठ जाता है मंत्र मन में, मित्र बैठ गया शब्द, वो बैठ गया फिर उसको बोलिया मन, तो उसी कारण से वो वैसा का वैसा बन जाता है, जैसे वह कीट बिना से पोख दे करे आप शरण, ऐसे ही भगवान का संबंध होता है, समझना फिर तो बात ही और कुल खिल जाता है, रंग और खिल जाता है, तो भगवान के साथ में अपना पण करो, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान, जैसे मेरे मैंने कहा ना मेरे तो गिर दूसरा न कोई, मेरे और कोई नहीं है, भगवान है दूसरा न कोई, ऐसे भगवान के साथ संबंध समझ लो, आगे आगे भक्त हुए हैं, उन भक्तों ने यही बात करी, ये प्रयागराज जी हुए प्रयागराज जी, उन्हें कथा कही थी, प्रयागराज जी महाराज हुए थे रंगपुरी में रहने वाले, तो माँ ने कह दिया कि तेरे बैल है, वो घबरा करे माँ से पूछा, बालकों के साथ में गए तो खेलने वाले बालक है बहुत थे, उन बालकों में माताएं थी, उन्हें बहनों थे, भाई थे, प्रेमी थे साथ में, तेरे कोई नहीं है, तो क्या करें, था बालक था रोने लग गया, मेरे कोई नहीं है, माँ से जाग गया, माँ ऐसा जो जो रोग कहते तेरे कोई नहीं, मुझे नहीं है, नहीं तेरी बहन है, गए तो बड़ी खुशी हुई, मन में आनंद आ गया, बस बहन है हमारे, तो बहन बहन की उड़ी रहते बहन मेरी भी बहन है, ना वो कहा है भैया, वो अपने घर पर है, मैं बहन से मिलूंगा, ये संबंध होता है सज्जनों, प्रेम की खास चीज है, प्रेम प्रकट करने के लिए सबसे बढ़िया है संबंध, और संबंध हो अपना खुद का तो प्रेम प्रकट होता है, प्रेम कोमल बहुत है, प्रेम कोमल है, बाहर से लगाया हुए नहीं जाता, वो भीतर से प्रकट होता है, कोमल है, कोमल मेरा प्यार स्नेह है, स्नेह मेरे तो ऐसे ही प्रयागराजी के मन में चली, मेरे तो सीता जी है, कई दिन माँ ने आज्ञा नहीं दी, बड़ा उधर जाना छोटे हो, उसके मन में छोटा बड़ा क्या है, बहन से मिलूंगा मैं तो, फिर ज्यादा कहने से माँ ने छुट्टी दे दी, घर जाओ, माँ ने छुट्टी दे दी, तो सज्जनों के साथ में गए, अब वे सज्जन तो कहीं बैठते हैं, रोटी बनाते हैं, भोजन करते हैं, टिकते हैं, ये तो मेरा धुन आई है भगवान की, वो धुन विचित्र होती है, उनमें पता नहीं लगता कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, भाव ही नहीं होता पैदा, भीतर से उनका अनन्य भाव होता है, अन्य भाव से भगवान की सत्ता है, तो वो चला ही लगे रहे वहां, तो भाइयों ने साथ में ले लिया, और माँ को कह दिया कि हम निगाह रखेंगे, पद वो ठहरे नहीं, वो तो चले जाएंगे के लिए। तो गांव में माताएं देखती है उनको विष्णु आता है। ये जगत जन्य भाई है, मामूल नहीं है, उनसे घराने का है, उनको दूसरों को जाना इस पर माताओं के हृदय में आता है स्नेह। जैसे अपना बालक होता है और बालक के प्रति माँ का एक स्नेह होता है, ऐसे स्नेह जागृत होता है। ये भगवान का जो अपनापन है नहीं भाई, ये विचित्र बात है। ये नित्य अपनापन है, ये अपनापन छूटता ही फिर कभी कभी छूटे, शरीर छूट जाएंगे परंतु ये अपनापन छूटेगा, ये तो नित्य निरंतर रहेगा ही। ऐसा संबंध प्रेम का उस संबंध के कारण से माताएं भोजन करा देती है, फिर भोजन करके चल देता। माताओं के स्नेह होता है ऐसा प्रयागराज जी के स्नेह नहीं हुआ। ऐसे स्नेह तो आट ही जाते उनके लिए, दोनों बहन की बहन की तरफ से बहन की तरफ से छोड़ा। कहते हैं मेरे बहन है साथ में, तेरे साथ कोई नहीं है। माँ ने कह दिया तेरी बहन है और बहुत सुंदर है और बड़ी कृपालु है, दुनिया माता का पालन पोषण करती है, सबका ठीक ढंग से सबका पोषण करती है, ऐसी बहन मिल जाए बस क्या चाहिए। ये पहुंच गया अयोध्या। अयोध्या पहुंच करके लोगों से पूछा मेरी बहन का घर कौन सा है, अपनी भाषा बोले तो मेरी बहन का घर, तू कौन है भाई कौन जाने। अरे तेरे बहन के भाई किसको ब्याही गई है, राम जी को। तो राम जी के घर पूछा गया, इसने पूछा कि राम जी को, तो राम जी के पिता को पिताजी है दशरथ जी, दशरथ जी घर पूछा गया। तो पूछा दिन भर मंदिरों में गए, आ गए मंदिरों में ठाकुर जी बैठे हैं और सीता देवी है, तो उनके दर्शन करता है, मन नहीं भरता, मन स्वीकार नहीं करता। ऐसी नहीं है मेरी बहन तो मेरे जैसी है, मेरे को याद करेगी, प्यार करेगी, मेरे प्यार करेगी, मेरे को देगी, मैं माँ को खराब दूंगा। माँ ने दिया है मगध बड़ा करके बड़ा सुंदर, वो मैं दूंगा तो माँ के हाथ का प्रसाद लेकर बड़ी खुश होगी, मैं खुशी होगी, प्रसन्न होगी और मेरा भी प्यार करेगी। ऐसी मन में ही नाना दिन भर भटका, दिन भर किन्हें बताया नहीं, मन ही मन गुस्सा आया, ये कैसे आदमी है। बहन ने यहाँ इन आदमियों को रख छोड़ा अपने अपने घरों में, तो बताते नहीं, घर नहीं बताते, मेरी बहन का ठिकाना ठीक तरह से बता नहीं रहे हैं। अच्छा ऋषि बिहारी है, घर जी है मन में, अंत पता नहीं लगा तो एक तरफ जागरूक भरे है, रात ही होगी अब गर्दन देगा देगा जाए, रात्रि हो गई पर चिंतन नहीं मिटा। ये प्रेम में एक विलक्षण बात है, उत्कंठा होती है ना, लालसा क्या भाव है, अभाव है, अभाव है, ऐसी जो आने की अडीक है, इस अडीक में एक बड़ी विलक्षणता है, वो प्रेम का रस होता है, वो खिंचाव है मन का, और खिंचाव से बहन याद आती है बार बार। अब बहन कैसी है देखे तो है नहीं, पहले मिली नहीं, माँ ने अकेला परिचय दिया है, परंतु तो भी मन में याद आती है, मन छोड़ते ही नहीं, केवल कहाँ है, कैसी है, कैसी है, मिलूंगा मिलूंगा। रात्रि में देखा तो एक प्रकाश हो जाएगा, देखे प्रकाश पाएगा ही, चंद्रोदय होता है, चंद्रमा तो इधर कैसे उधर गया होगा, कोई बात नहीं कर दी नहीं। उस प्रकाश में एक हाथी दिख गया, हाथी अब छपे बड़ा आश्चर्य, हाथी काला होया करता है, ये सफेद आती है, कैसे आती है, कोई राजा महाराजा होगा, उठ पर चढ़ी वैसा रानी राजा बड़े सुंदर रूप आए नदी और एक भाया प्रयागदत्त बहन आई। पहले पता नहीं था कि हमारी बहन है, कैसे पता रहेगा, तब निशन निशन लगा जी आए तो अब बहन से मिल गया। अरे बहन से मिल गया, महाराज ने कपड़ा पकड़ लिया, छोटा सा गए बहन ने बड़ी बहन की तरफ ले जा लगा रोने। अरे भैया रोने के नाम मैं मिल गई, अब हृदय भर आया तू मिली नहीं, दिन भर मैं तेरे को खोजता था और तू मिली नहीं, इस बात को लेकर हृदय भरे आया क्या रो रहा है। वो जो प्रेम का रोना है संतो वो रोना ठंडा होता है, शोक होता है, चिंता होती है, उसे रोना होता है वो रोना होता है गर्म, और प्रेम का रोना होता है ठंडा, तो हृदय में शांति देने वाला। अरे तो आंसू पड़ रहे हैं और भीतर आनंद हो रहा है, भीतर में मस्ती आ रही है, आनंद आ रहा है। हमारी बहन मेरी बहन मेरी, और दुख की बात हो रहा है कि दिन भर मैं रहा और तेरे आदमी ऐसे जो बताते नहीं घर, वो शिकायत करी तो बहन का भाई उनको पता नहीं है, बताते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, उनको पता नहीं है, हम ऐसी देखे रहते हैं हरेक आदमी जानता नहीं, तब वो दुख बेटा। अब बहन आई, बहन को देखा कि माँ ने दिया ये कसार मगन था मगन वो दिया था, तो आधा तो माँ ने ले लिया, बहन ने आधा मांग के पुट दी तू खा लेना, बड़े प्रेम से लिया। और बहन मेरी बहन को देखा वैसे देखते हो रामचंद्र जी खड़े, भगवान राम के रूप को देखा तो चला गया, फिर देखा बहन के रूप को मेरे ख्याल नहीं हुआ, बहन को देखना ख्याल ही नहीं आया। बहन का देखो तो बड़ा विष्णु रूप प्रकाश हो रहा है चारों तरफ से, और बहन ही है उसका सीता जी का रूप बड़ा सुंदर। भगवान ने पूछा प्रयागराज जी माजी खुश है, सार समाचार पूछे सर, अब माजी खुश है, माजी का समाचार पूछा और बताया, चकित हो गया वो बहन के और भाई के रूप को देख करके अस्तगरा गया, भगवान के रूप ऐसा है भाई, ध्रुम मृग बताए ध्रुम और मृग आदि मृग है जो वृक्ष है, वे वृक्ष भी आकर्षण हो जाते हैं, अपना रूप तो साधारण होता है उसमें भी लोग आकर्षित होते हैं, परंतु भगवान के रूप में देख रूप को देख करके और मृग है पशु है वे भी आकर्षित हो जाते हैं, और वृक्ष है वे भी प्रफुल्लित हो जाते हैं और देखने लग जाते हैं, जिनको देखने के ही आनिया इधर नहीं है परंतु फिर वे देखने वाले आकर्षित हो जाते हैं। अरे मृग आदि के जंगल के पशु वे भी भगवान के रूप को देखते हैं वहां तो मस्त हो जाते, तो प्रयागदास जी महाराज देखते हैं तो ऐसा आश्चर्य मैंने रूप देखा कभी रूप ऐसी कल्पना करी नहीं, ऐसी कल्पना उसके मन में भी हुई नहीं कभी, मन ही कल्पना करे तो मन जैसा ही करेगा, अपना जैसा मन है वैसा ही मन कल्पना करेगा, अब वही कल्पना भगवान कैसे आवे, भगवान तो बहुत सुंदर है, इस बार से वो नट्टू हो गया, वो देखता देखते खल खिंच गया मन और बोलना ही महाराज विचित्र ढंग से हो गया, और बोले कि भगवान माँ जी बात कह रहे हैं, वो माँ की बात पूछे हैं जीजा जी अपनी सास का समाचार, और ये कहते हैं प्रयागराज जी तुम लोग तो सो जाते खिंच गया मन को, मस्त हो गया और सोए याद आए छोकरे कहते थे हमारी बहन है ये मिजाज करते हैं तुम्हारी बहन जैसे हमारी बहन जैसी नहीं है, हमारी जैसी बहन है ऐसी बहन तुम्हारी है ही नहीं, वैसी कहां से आई बोलो। त्रिलोकी में एक ही रूप है ऐसा सुंदर महाराज सीता जी का, ऐसा रूप बहुत ही मिलेगा कहां किसे मिलेगा, प्राकृत नारी है जिसका रूप दे तो भगवान सीता जी से मिले, ऐसे देख करके मस्त हो गया उन्हें। अब सीता ही देवता कभी राम जी की तरफ देखते कभी सीता जी में, राम जी और सीता जी बोलते है तो उन्हें मन खींचता है, ऐसा बोलने का मन करता है, ऐसे बातें होते होते वहां होगी मूर्छा बात से और बैठ गया एकांत, एकांत बैठा तो बैठे या ध्यान मन में बहन मिल रही है भीतर मिल रही है, क्या नहीं बाहर का कुछ का नहीं, सूर्योदय हो गया। ये साधु सोच गए थे, वो साधु ने देखा पहले गए जाते थे मैंने कहा देखा तो चुपचाप बैठा है, तो कई दफे ऐसा चित्रकूट में अयोध्या में ऐसे चमत्कार होते हैं, भगवान के भक्त आते हैं भगवान मिलते हैं, उन भक्तों को पता नहीं भक्त देखते तो बहन है मेरी, उनको तो ऐसा दिखता है कि ये तो साधारण बात है हमारी बहन है मिले ही हमारे से, लोगों देखता भी भगवान दर्शन हो रहे हैं ऐसे खुश हो रहे हैं, तो देख करके मस्त हो रहे हैं। तो संतों ने देखा एक जगह बैठा है चुपचाप, अरे नींद नहीं वास नहीं ऐसा, तो जागृत से गया तो बहन कहेगी बहन गई कौन हो तुम कहा से आये हो तो जमीन पीस आये हो, बहन से मिलने के लिए आया हूँ, माँ ने आ गया थी बहुत दिनों के बाद तब आया हूँ तो वही रहता मैं बहन मेरी, हाँ तो सुनो हमारे वहां से लो भोजन करो चलो चलिए अपने साथ में, और ये साथ चले गए और जाकर स्नान आदि किया नित्यक्रम अपना कर्ता दो किया, बाहर से दो माइया आई और एक अड़ा कट कर आया, अड़ा कट गया मारा गए संत से संतन जा देगा तो ठाई आएगी सही मिठाई की थाल भरी हो, हमारे ठाकुर जी का प्रसाद था तो प्रसाद ठाकुर जी आए ये भेज दो भारत किया, तो इस बार लेकर हम आई है थाल थाल लेकर भीतर गए, भीतर जा थाल खाली कर देने को गए कोई का तो थाल था सोने का रतन जड़े हुए चमकता हुआ अंधेरे में प्रकाश कर दे ऐसा दृश्य था देखा, और माई दी नहीं अरे बर्तन दें किसको अब कहां से आई पता क्या पता देगा मुश्किल हो गया, प्रयागदास दिन भर घूमे बेचारे पहले दिन तो पता है ही नहीं, अब ये पता कहां से आएगा भाई, समझा कि ये भाई की पौनाई की है संतों ने समझा, तो आगे बहन के यहाँ से प्रसाद आया है प्रसाद पाओ यहाँ भी पाओ, संतों में लगी पंक्ति पंक्ति में पूछा गया मिठाई पूछी मिठाई पूछी तो वो देखते ही लेते ही मन हरा हो जाए प्रसन्न हो गए संत लोग सभी, और भोजन करने लगे तो स्वाद ही नहीं सुन उसका विलक्षण स्वाद विलक्षण मिठास अलोक विचित्र स्वाद उसमें, तो मालूम हुआ संतों को कि ये जरूर प्रसाद है भगवान का, लोकी में कहावत है कि जीवनो माँ के हाथ भुवन से माँ के हाथ से जहर हो तो माँ के हाथ का मैं भोजन करा गया, तो आज जगत जननी जनक सुता जगत जननी जानकी जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय कर करुणा निधान की ताकि पंच कमल मनाओ ताशु कृपात निर्मल मत पाऊ। गोस्वामी जी महाराज भी तुलसीदास जी को याद करते हैं और कहते हैं जनक सुता और जगत जननी जानकी जगत की जननी माँ जानकी अतिशय प्रिय करुणान जानकी करुणान जान भगवान की अत्यंत प्यारी ताके पदू को मैं बनाऊ उनके कमलों को क्या बना रहा हूँ वो तो आशु नहीं पा मेरे मत मर पाऊ ऐसी निमत मणि भगवान पढ़ते पढ़ते थकते नहीं और समुदाय का पाठ होता है जैसे प्रेम से भाई लोग करते हैं उस समय उसी रागनी वृक्ष हो जाती है। रावण को देखते बात ही और रहेगी क्योंकि भगवान की बात है और भक्तों के द्वारा फिर सामने आई जा जिनके हृदय में भक्ति होती है भाव होता है उनको रामायण मामूली में नहीं मालूम थी। दूसरे आदमी ठीक थी तो नाम रामायण है रामायण नहीं है बहुत विचित्र ग्रंथ है अनोख ग्रंथ है प्रेम से लिखा हुआ है प्रेम से। गोस्वामी जी महाराज प्रेम में मस्त हो गए भगवान का प्रेम है भगवान ही कथा लिखने के लिए हर्षित हुए खुशी हुए वो खुशी में मस्त हो गए। भगवान का चरित्र लिखते हैं और लिखते ही साथ में रहते हैं और लिखते जाते मस्त होते रहते हैं। राजापुर गांव है राजापुर जहाँ गोस्वामी जी महाराज का जन्म स्थान है तो भगवान प्रयागराज से वहाँ जाते हैं जमुना जी के किनारे और जमुना जी के किनारे उतरते अगाड़ी भी कभी उतरते आते हैं वो राजापुर गांव आता है। राजापुर गांव आया वहां जो आराम जी गए ऋषियों के साथ प्रयागराज से सात मार्ग पांच मार्ग दिए चार मार्ग चार मार्ग चारों वेदों को जानने वाले महाराज ने वेदों को जान छत्तीस पचास मार्ग पचास मार्ग छह तो सात है और सारे प्राण सारे पुराण और छात्र और चार वेद ये सब कंठ से गई है चार वेद जिसके याद थे ऐसे चार ब्रह्मचारी किए वेद हमारा देखा हुआ तो वे ब्रह्मचारी साथ में पहुंचाने के लिए आए तो महाराज वो उनको भी साथ सब है सब गए हृदय विराजमान है वेद भगवान खास वेद भगवान की मूर्ति ब्राह्मण बालक वे साथ में आए और वे वेद ऐसे गोस्वामी महाराज ने देखा तो याद आया कि राम जी के समय मैं नहीं था राम जी ने अवतार दिया त्रेता में और मैं वह कर दू मैं समुद्र सोरे सो एक तेजा करूँ अर्पणा हरिपत्र श्री साहब अभी जो मैं सुनता विक्रम सोलह सौ भाई रहा चार सौ वर्ष हो गए तो दो हजार सत्रह सोलह सौ एक तीसरा उस समय मस्त हो गए और मारे होंगे भगवान मिलते तो मारा जाएगा ध्यान वो स्वामी का ध्यान लगे हुए मन लगे हुए और भगवान के मन लग गया तो भगवान ऐसे मिले लोग तो उसे गोस्वामी जी का मिलना है वो उसमें लिखा एक तपस्वी आया था इस समय एक तप रहा तेज पुंज लघु भैर सुहावा सुहावना ऐसा तेज पुंज और लघु भैर सुहावा मन कर्म वचन से राम अनुरागी राम जी के चरणों में पड़े। हनुमान जी महाराज ने बोल दिया आठ तो पाया एक दुआ लिख दिया वो हनुमान जी महाराज ने लिख दिया तो गोस्वामी जी महाराज ने बहुत देर से मेरा ध्यान उठा लाया और बाह्य ज्ञान हुआ, बाह्य ज्ञान देखा सुपाया लिखी हुई है, तो वो सुपाया फिर गोस्वामी महाराज ने अपने उसमें ग्रंथ में रखी 100 से जो ग्रंथ संख्या याद नहीं है, रामायण में वे ग्रंथ में इतनी संख्या उस जोड़ दिए प्रसाद में 25 दोहा पर एक दो सोटा एक सन देते थे, वहां पर 26 दुआ हो गया, 8 सुपाया एक दुआ अधिक, अपने तो बनाया नहीं है। तो गोस्वामी जी देखा भाई तो रामायण में रामायण में हनुमान जी महाराज ने कर दिया, तो ये मेरे मिलने की बात भी लिख दी, वो गोस्वामी जी महाराज ने अपना ग्रंथ भी लिख दिया। तो उस जगह आप देख रहे हैं और रामायण का पाठ करो ख्याल आएगा, वह 26 दुआ है और जो 25 दुआ पर सोच रहा था सोच रहा छंद आता है और 26 दुआ के पे आया, तो गोस्वामी जी गए 25 पर उसने शंका को भी दे दिया, पर वो रचित है हनुमान जी का स्वाति गोस्वामी जी दे दिया। ऐसे वो राजापुर गांव हनुमान जी महाराज का लिखा हुआ राम तृतीय के साथ में संबंध हनुमान जी महाराज का और रामचंद्र जी का और गोस्वामी जी का, और सब लोग देखते रहे भगवान का भक्त आया ये मिला है, तो सब लोगों ने सामने भगवान ने ऐसी लीला की, राम सदा सेवक सिरा की, वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत देवता सब साखी। तो राम जी ने चली हनुमान जी के गोस्वामी तुलसीदास जी बना दी, वे चाहते हैं कि मैं मिलूं और तू मेरी माँ, मैं वहां था नहीं उस समय। तो राम जी कहते हैं तुम तो नहीं था पर मैं तो था ही, अरे मैं तो हुआ भी हूँ, राम जी तो नित्य है, कोई दूसरों की तरह थोड़े देवता है, वो देवता से है। तो वे दर्शन दे दिए और हनुमान जी ने महाराज गिर दिया। तो इस तरह से गोस्वामी जी महाराज ने भगवान का खूब आदर किया है, सत्कार किया है, अपने चरित्र के साथ में उनका चरित्र लिखा है, गोस्वामी चरित्र देखने वाले थे। आपने देखा होगा रामायण एक राधे श्याम जी तर्ज नई तर्ज में बड़ी सुंदर रामायण करी थी, जगह जगह गली गली में रामायण होती थी, गाते थे गाते गाते, आज पता ही नहीं है। मैंने देखा हमारे देखने में रामायण गली गली में बोलते, जगह जगह बोलते, मेला में बोलते, महोत्सव में बोलते, लोग बोलते थे, आज देखने की मिलती। गोस्वामी जी महाराज रामायण बढ़ती चली जा रही है, गीता प्रेस रामायण पूरी करने में मुश्किल हो रहा है, भगत भर गीता और रामायण पूरी छाप सकते दे सकते नहीं है, ऐसा बहुत छाप रहे हैं, तो इतनी खपत होगी, इतनी बात होती, इतनी रामायण बात होगी, तो भक्तों का चरित्र विलक्षण होता है। तो गोस्वामी जी पढ़ाई हुई रामायण विजित हुई, तो प्रयागराज जी महाराज राम जी के प्रेमी, उनके सामने रामायण आई तो रामायण में मस्त हो गए और कहने लगे सुनने लगे रामायण के बड़े प्रेमी, क्योंकि राम जी के इतने भक्त हैं, उनके लिए रामायण से बड़ी और चीज क्या होगा, इससे बड़ी कुछ है नहीं कोई, तो ऐसे राम जी के भक्त लोग आते हैं, ऐसे रामायण के पीछे मस्त हो गए। अयोध्या में गए तो सब जितने बालक थे अयोध्या के सब कहे मामा जी आए, चंद्रमा मामा दिखता है आकाश में, उसको मामा कहते मार आए तो बोला मामा जी मिल गए जमीन पर, मस्त हो गए मामा के साथ रहते। तो ममान की और भाजपा की बड़ी कथा होती, महाराज कहती है कुछ पद गवाओ हमारे तो अहंकार है, भगवान की कथा है, यादाश जी महाराज की कथा है। देखो और कथा सुनने वाले तो उतने पूरे सज्जन अपने सत्संग और राम जी की कथा होती है, जहाँ भक्तों की कथा होती है, भक्तमाल होती है, वहां सुनते हैं भगवान स्वयं साक्षात श्रोता भगवान होते हैं, तो भगवान सुनते हैं ऐसी कथा है महाराज बोलता है। अब पद सुनो ऐसी महाराज जी मामा जी की कथा है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 6 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।